Orlen. Szczegóły na loteriaorlen.pl. Zapraszam, Robert Kubica. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 23 czerwca, minęła 22. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Afrykańskie upały będą w Polsce już w nadchodzącym tygodniu. Na termometrach może być nawet 37 stopni Celsjusza. W Gruzji kolejny dzień protestów. Ludzie wychodzą na ulicę, bo do parlamentu zaproszono rosyjską delegację. Zaczynamy jednak od siatkówki i meczu Polaków z Włochami w Lidze Narodów. Polscy siatkarze przegrywają 2-1 w setach. W pierwszym wygrali Włosi 25-23, w drugim nasi 22-25, trzeci ponownie Włosi 25-23. Teraz trwa czwarty set i na razie na tablicy wyników 7-9 dla naszych. Polacy po 11 meczach są na 6 pozycji w Lidze Narodów. Sport w Trójce za niecałą godzinę. Nad Europę napływa afrykański upał. Jeśli nie ominie Polski, to termometry w najcieplejszym momencie dnia mogą wskazać nawet 37 stopni. Na razie wiadomo, że w środę na zachodzie będą 34 stopnie. Jak mówi Mateusz Barczyk z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, ekstremalnie wysokie temperatury miałyby wystąpić w Polsce pod koniec tygodnia. Wygląda na to, że fala upałów obejmie głównie Europę Zachodnią, Środkowo-Zachodnią. Do nas przejdzie najprawdopodobniej pod koniec tygodnia i to możliwe, że tylko częściowo i mam nadzieję na krótko. A temperatury zaczną szybko rosnąć od wtorku. Tego dnia na południowym zachodzie nawet 32 stopnie. Tysiące Gruzinów zgromadziło się wieczorem w centrum Tbilisi przed gmachem parlamentu. Demonstranci żądają dymisji szefa MSW. Protesty w Gruzji rozpoczęły się w czwartek, po tym, gdy w siedzibie parlamentu pojawiła się rosyjska delegacja. Oburzeni Gruzini wyszli na ulicę, aby przypomnieć, że Rosja jest agresorem, który okupuje gruzińskie regiony, Abchazję i Osetię Południową. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. Pod presją protestujących do dymisji podał się szef parlamentu Irakli Kobachidze. Teraz demonstrujący chcą dymisji szefa MSW i rozpisania przedterminowych wyborów. Protesty mają antyrosyjski charakter. Przed niedzielnymi meczami piłkarze trzech klubów wyszli na rozgrzewkę w koszulkach z hasłami wzywającymi Rosję do zakończenia okupacji Abchazji i Osetii Południowej, a siedem kin wstrzymało pokazy filmów z rosyjskim tłumaczeniem. Wcześniej prezydent Rosji Władimir Putin zakazał rosyjskim liniom lotniczym wykonywania rejsów do Gruzji. Z kolei gruzińska prezydent Salome Zurabiszwili zapewniła Rosjan, że są w jej kraju mile widzianymi gośćmi, którzy nie muszą się obawiać o swoje bezpieczeństwo. Natomiast część ambasadorów akredytowanych w Tbilisi zaapelowała do swoich rodaków, aby przylatywali do Gruzji i tym samym wsparli kraj, który żyje z turystyki. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Litwa jest liderem pod względem zmniejszenia liczby ofiar śmiertelnych wypadków na drogach. Tak wynika z raportu, który przygotowała Europejska Rada Bezpieczeństwa Transportu. W Polsce liczba zabitych na drogach też maleje, ale nie tak szybko. Nasz kraj znalazł się w grupie państw, w których od 2001 roku zginęło najwięcej osób. Z Wilna Kamil Zalewski. Od 2001 roku liczba ofiar śmiertelnych wypadków na litewskich drogach spadła o ponad 75% i jest to najlepszy wynik w Europie. Drugie miejsce zajęła sąsiednia Łotwa, a kolejne Słowenia i Hiszpania. W całej Unii Europejskiej w tym czasie liczba ofiar śmiertelnych w wypadkach drogowych zmniejszyła się o ponad 54%. Litewski minister komunikacji Rokas Masiulis powiedział, że jest to postęp, który trudno zauważyć w życiu codziennym. Jednak od czasu tzw. wojen drogowych na Litwie kraj z powodzeniem kieruje się w stronę wizji zero. Litwa wraz ze Słowacją i Słowenią zmniejszyła też liczbę ofiar na drogach w zeszłym roku, a w okresie od 2010 do 2018 roku obok Grecji była liderem pod względem bezpieczeństwa na unijnych drogach. Z Wilna Kamil Zalewski, Polskie Radio. Tymczasem w ciągu ostatnich 17 lat liczba ofiar śmiertelnych na naszych drogach spadła o blisko 50%. Według danych Europejskiej Rady Bezpieczeństwa Transportu Polska zajmuje dopiero 22 miejsce. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Ta noc pogodna i ciepła, do 17 stopni w Katowicach, Rzeszowie i Przemyślu. Jutro na termometrach 28 stopni będzie w Zielonej Górze, 26 w Warszawie, 25 w Toruniu, Bydgoszczy i Krakowie, 23 w Przemyślu, a najchłodniej 19 w Zakopanem. Sporo chmur w województwach śląskim, małopolskim, podkarpackim, w pozostałych regionach słonecznie. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Jedna ręka, druga ręka, ręce. Co słyszysz? Jedna ręka, druga ręka, witają się.

named Jade. Cool in the shade while his audience played. Bird whispered, spend us two. We only serve for you. Pięćdziesięciolecie obchodzi zespół King Crimson. W związku z tą rocznicą udaje się do 12 chyba państw na świecie, żeby zagrać koncerty. Jednym z tych państw jest Polska. I we środę i we czwartek będą w Warszawie w Teatrze Roma. Mały teatr, ale Robert Fripp kiedyś, gdy w nim występował, powiedział, to jest idealna sala dla King Crimson. No i mimo, że to sala niełatwa, to on tam chce wystąpić i wystąpi. Najbliższa środa i czwartek, a utwór. Przez 50 lat słyszeli Państwo wiele wersji Cadence and Cascade, no ale takiej, żeby czterech wokalistów obok siebie. Oczywiście, że jest to technicznie wykonalne nagranie i tak zrobione, żeby się Państwu wydawało, że oni są obok siebie, a przecież nie byli i nie mogą już być. Cadence and Cascade na cztery głosy. Patrzę na rozkład dzisiejszej audycji Minimax i myślę sobie, że taka zapowiedź, że oto najpiękniejsza muzyka świata, tak, ale przy okazji jeszcze, czy to możliwe, że są utwory, które mają 50 lat, albo troszkę więcej. W jednej z pierwszych audycji Minimax, które przygotowywałem dla Państwa, czyli wkrótce już będzie 51 lat, odtworzyłem muzykę z długogrającej płyty, która potem objechała wszystkie dyskoteki, w których byłem i brałem w nich udział. No ale przyniosłem, to jest ten egzemplarz. Czy on zagra od początku do końca, nie wiem, ale to jest jeden na pewno z najważniejszych utworów tego świata i na pewno najważniejsza z jego wielu, wielu wersji. To ma 8 minut z sekundami. Proszę sobie tylko wyobrazić, jak to mogło być lat temu, prawie 50, w sopockiej dyskotece, w sali turystycznej Grand Hotelu. Czy można było przy tym utworze, nie mówię o pierwszych 4 minutach, ale czy można było przy tym utworze tańczyć do samego końca? Oh, Susie Q. Oh, Susie. No, tu pod koniec to rzeczywiście słychać, że trzeszczy. Strona pierwsza, utwór trzeci. Trzy tylko utwory znalazły się na pierwszej stronie. I Put a Spell on You, pamiętają państwo? Tak, oczywiście. Potem The Walking Man i Suzy Q. 8 minut 34 sekundy. Przypomina mi się od razu, nie tylko ta pierwsza sopocka dyskoteka u pana Franciszka Walickiego, gdzie ten utwór odtwarzałem, ale właściwie wszystkie dyskoteki, bo ta płyta, ten egzemplarz, co było troszkę słychać, no, objechał nie jedną dyskotekę. Proszę poza tym pamiętać, że myśmy te płyty grali również dla siebie, dla przyjemności. Nie tylko, żeby państwu sprawić radość, odtwarzając te utwory. Jeden z pierwszych w audycji Minimax, który prezentowałem państwu, to było wczesną jesienią 1968 roku. Owszem, za tę płytę wtedy i za to, żeby kredensiaki, tak, bo to zespół Creedence Clearwater Revival, żeby te kredensiaki przyjechały do Polski, dalibyśmy się wtedy pokroić. No a potem, jak się sypnęły przeboje. Mam taką kompaktową płytę, ona jest wydana w 76 roku i na tej płycie, jeśli się popatrzy na tytuły obok siebie, Fortunate Son, Down on the Corner, Traveling Band, Who'll Stop the Rain, Up Around the Bend, Run Through the Jungle, Long as I Can See the Light, Hey Tonight, Sweet Hitchhiker. No przyjeżdża wreszcie. Nie można powiedzieć Creedence Clearwater Revival, bo to nie jest ten zespół, ale przyjeżdża artysta Fogerty, nareszcie. John Fogerty będzie w Polsce. Będą z nim grali młodsi. I myślę, że ta muzyka będzie troszkę inna, ale jednak czar chyba zostanie ten sam. Muszę się zatrzymać na chwilę, bo chodzi mi o to rozciągnięcie. Wtedy zastanawialiśmy się, jak to jest możliwe, że przebój, który miał już 10 lat i był drobiazgiem takim, naprawdę drobiazgiem, może raz, może dwa, gdzieś w polskim radiu został odtworzony. I dopiero gdy ta płyta Creedence Clearwater Revival się pojawiła, to wtedy sięgnęliśmy po tamtą oryginalną wersję. Czy ktoś w ogóle pamięta, jakie to były dźwięki? Utwór w wersji autorskiej trwał 2 minuty i maleńkie sekundy. I like the way you walk. Suzy Q. Dale Hawkins. Być może pierwszy raz w ogóle dziś słyszą Państwo to nazwisko. Napisał Suzy Q, gdy miał 22 lata. Był wtedy znanym i popularnym artystą wytwórni Chess. Nie ma go już z nami. Zmarł w 2010 roku po krótkiej chorobie. Dale Hawkins. Mało kto dziś go pamięta, z wyjątkiem tego, że był autorem jednego z najwspanialszych utworów zespołu Creedence Clearwater Revival. Trzymam tę płytę w ręku, tę okładkę, troszkę też podniszczoną, i pomyślałem, I put a spell on you. To tak ważny utwór. Kto pamięta oryginalną wersję, a kto pamięta tę wersję Creedence Clearwater Revival? Jakby to powiedzieć, strona pierwsza, utwór pierwszy. Put a spell on you. No, pięknie trzeszczy. Powiem Państwu, zazdroszczę tym, którzy będą w Dolinie Szarloty w najbliższą sobotę i będą mogli zobaczyć i usłyszeć, jak dziś brzmi legenda lat 70. Creedence Clearwater Revival, kredensiaki. Och, ile jest tych płyt, tych ważnych, tych pięknych, tych niezapomnianych. Dziękuję Państwu za wszystkie listy. Adres do Minimaxu jest ten sam. minimax@polskieradio.pl. Mam życzenia do przekazania do Szklarskiej Poręby. Jeżeli słyszy mnie Pani Magda, Pani Magdo, to dla Pani będą życzenia od nas tu, od Minimaxu, od Myśliwieckiej, ode mnie i od wszystkich tych, których Pani zna, lubi i którzy Panią lubią i szanują i cieszą się, że słyszymy siebie nawzajem. Patrzę na dzisiejszą datę. To znaczy, patrzyłem na dzisiejszą datę, gdy układałem audycję i pomyślałem sobie, no nie ma przypadku. Dzisiaj jest 23 dzień czerwca. To nie jest okrągła rocznica, ale to było dokładnie 52 lata temu. Myślę, że mógłbym powiedzieć co do kwadransa. Sobie. No i jak państwu brzmi ta muzyka, te trzy utwory obok siebie? Cztery. One wszystkie mają 50 mniej więcej lat. 52 lata temu na festiwalu opolskim Czesław Niemen zaśpiewał Dziwny jest ten świat. Potem, gdy już festiwal się skończył, gdy Czesław Niemen wrócił do Warszawy i wiedzą państwo, że recenzje były różne, przyszedł do studia Rytm i młodemu redaktor, nie mogę powiedzieć redaktorowi, takiemu, co tam pracował, przypadła ta trudna rola zapytania go. Nikt nie chciał rozmawiać z Czesławem Niemenem, z moich starszych kolegów, bo mówili, że Czesław źle, nie, Czesław nie opowiada, to trzeba długo, bardzo. No i jakoś to długo trwało, ale powiedział mi Czesław Niemen przepięknie, właśnie o tym utworze. Głos, jak państwo usłyszą za chwilę, młody, rok 1967. Czesław Niemen o utworze Dziwny jest ten świat. Nigdy się nie zastanawiamy nad tym, że przecież potrafimy się zabijać słowami. I tam jest taki tekst, że często zdarza się, że ktoś słowem złym zabija, tak jak nożem. A jednocześnie to jest manifest, właściwie wiara w ludzi. I ostatnie zdanie to jest: nadszedł już czas, najwyższy czas nienawiść zniszczyć w sobie. Oczywiście to jest dość refleksyjne, bo mnie się wydaje, że taki tekst można odnieść nawet i do spraw wojen, bo to od tego się zaczyna, że ludzie między sobą zaczynają się nienawidzieć i później wojują na większą nawet skalę. Ale jednak to jest odwieczny problem i ja to chciałem połączyć jakąś bardzo sugestywną muzykę właśnie z mocnym tekstem. Mnie się wydaje, że mi się to udało. To nagranie z 1967 roku. Czesław Niemen przyszedł do studia Rytm. Mieliśmy tam takie malutkie studio za szybą, ale nie było widać, że nagrywamy, więc jak ktoś wszedł do redakcji, to otwierał drzwi. No, słyszeli państwo, że akurat tu w pewnym momencie otworzył, zajrzał, a w porządku, i zamknął po prostu potem Czesław Niemen. I jest właściwie każda okazja jest dobra, żeby sięgnąć po jego płyty i pomyślałem sobie, no 52 lata od tego występu w Opolu na festiwalu. Często opowiadam państwu o tym, że gdy jestem na Powązkach, na cmentarzu powązkowskim i zawsze zajrzę tam do tej alejki, w której urna z prochami Czesława jest umieszczona, tyle razy ktoś tam jest i nie bardzo jest jak porozmawiać z nim. Bo zawsze jest ktoś, były dwie panie, które zobaczyły, a gdzie, zobacz, tych kwiatów, to najwięcej tu i, Czesław Niemen. Jak się jest tam obok, koło Czesława, Kasia Sobczyk, Aleksander Bardini, Edward Hartwig, w ogóle gdy się tam przejdzie parę minut, Kieślowski, Wyrobek, Nalepa, Kopiczyński, Nina Andrycz. Ma się wrażenie, że jest się obok tego wszystkiego ważnego, co było dla nas. I tej historii i tej sztuki, która jest. Pomyślałem sobie, zresztą wiedzą państwo, że często zastanawiam się, co by inni powiedzieli, gdyby jakąś nową płytę usłyszeli. Inni, których z nami już nie ma. Czesław Niemen przyglądał się wielokrotnie płytom z serii Minimax.pl. Zresztą miał je wszystkie. I mówił, że ci młodzi to oni zdolni są. Dostałem piosenkę zespołu, który na płycie Minimax.pl debiutował. I pomyślałem sobie, no byłby Czesław zadowolony, gdyby te dźwięki usłyszał. Powiem państwu od razu. To jest zespół, który kiedyś się nazywał Doktor Lecter, a teraz po prostu Lecter. Proszę bardzo, Lecter. Utwór nazywa się Płyń. I skoro już sięgnąłem do półki z moimi nowymi, ulubionymi polskimi utworami, to jeszcze drobiazg. Zakaży, pakaży! Zrobiłaś mi nunu, zrobiłaś mi na i w głowie. Każą nam biec przed siebie, po co nikt nie wie, po to bit klepie, żeby w sobą zająć się. W prawo i w lewo i w górę i w dół, pupą rusz. Spoko jak u ciebie tańczą, tu nie ma błędów, każdy jak lubi. Spoko jak u ciebie tańczą, posłuchaj bębnów, krok na co drugi. Spoko jak u ciebie tańczą. Boga ku ciebie tańczą, boga ku ciebie tańczą. Od lat w ręku batuta, orkiestra gra tutaj, parkiet to twój atut. A tak się składa, że wolne mam do jutra. Mama mówiła, głosu serca posłuchaj. Będziesz moją panią w rekuta. Tańcę przez noc całą, wlaj dusza. Piekła nie ma, prawa lewa, góra dół góra. Bez hamulca, tanecz taka ma sutra. A pikietyny tajmer. Супер браты нарет и орет. Люди сходят с ума. Чё за концерт? Gdy pierwszy raz spotkałem go we śnie, opowiedział mi jak to robi. Słyszy dźwięk, pierwszy przykazanie brzmi, po prostu przed nim się nie bronić. Po drugie nie spinaj dup z kazią, by mieć luz nawet jak skacze tętno. Wtedy wyczułem płynny ruch, a on to zdradzę ci jeszcze jedno. Gdy będziesz tańczył, to złap się za kroka, wszystkie laski wymiękną. Mówię na pewno, tak brat na pewno. to MP, co to zwal na mnie, jestem Michael Jackson. Pokaż jak się rusza dancehall queen, a ja pokażę ci jak to robi Hersh Bandy. Daj mi proszę tylko znak, a będę twoim królem parkietu. To mój drugi dom, a kord przeszkód. Do ciebie zabierajmy się tu. Zrobiłaś mi nunu, zrobiłaś mi na i w głowie. Boka jak u ciebie tańczą, tu nie ma błędów, każdy jak lubi. Boka jak u ciebie tańczą, posłuchaj bębnów, krok na co drugi. Boka jak u ciebie tańczą, boka jak u ciebie tańczą. No i proszę bardzo, wkrótce nowa płyta Bita Miny. Wiedzą Państwo, że dziś kuźnie zaczynamy odrobinę wcześniej. Oto zwiastun płyty sierpniowej. No, nie wiem, czy słyszeli już Państwo ten utwór, ale uprzedzam, to jest zwiastun nowej płyty zespołu Sabaton. Do końca pierwszej godziny jeszcze jedna nowość z kuźni.